อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิคำพูดบทสวดสั้นๆตรงเนี้ยตั้งบวังข้าพเจ้าจำได้สมัยเด็กๆตอนอายุ12ขวบเพิ่งจะมาเข้าเรียนม.1ไปโรงเรียนวันแรกเลยตั้งบวังตัวข้าพเจ้าเนี่ยนะไปสายด้วยเพราะว่าเปิดเทอมวันแรกรถมันติดไปถึงก็สายหน้าเสาธงเข้าแถวกันเนี่ยก็พาสวดมนต์สวดบทอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่แหละแต่ตัวข้าพเจ้าเนี่ยสวดไม่ได้แต่คือเป็นคำพูดที่ไม่คุ้นเคยอาจจะเคยได้ยินผ่านหูบ้างแต่ว่าไม่คุ้นเคยทำไมต้องให้ว่าตามไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่เรียนมาในสมัยอนุบาลสมัยประถมเนี่ยก็เรียนโรงเรียนคริสต์แล้วเขาก็พาสวดข้าแต่พระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนนี่ตรงนี้จำได้แต่พอมาอรหังสัมมานี่ไม่รู้เรื่องงงไปเลยไปโรงเรียนวันแรกอยู่ม.1อายุ11-12ขวบนี่แหละพาสวดมนต์บทอรหังสัมมาเนี่ยก็สวดไม่ได้แต่จนกระทั่งเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยพอตอนเข้าห้องเรียนแล้วเขาก็มาอธิบายให้ฟังว่านี่หมายถึงงี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่บทพูดเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็สอนให้เราทราบแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมว่าเพื่อนที่สอนข้าพเจ้าเนี่ยนะข้าพเจ้ายังจำชื่อเขาได้อยู่ทุกวันนี้คือชื่ออิดบ้านอยู่สี่แยกบ้านแขกฝั่งทนเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆกันในห้องเรียนก็เลยคุยถึงเรื่องนี้เขาก็อธิบายให้ฟังว่านิมเป็นบทอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมารู้ภายหลังนะว่าเพื่อนของข้าพเจ้าคนเนี้ยเป็นมุสลิมแต่มาฝังเอ้ามุสลิมทำไมถึงมารู้บทสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธเขาบอกว่าเพราะว่าโรงเรียนเขาตั้งแต่สมัยประถมแล้วก็มัธยมเนี่ยเป็นโรงเรียนพุทธเขาก็สอนสวดบทสวดนี้เขาก็เลยรู้ได้ยินเคยจำได้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมุสลิมชื่ออิดอยู่สี่แยกบ้านแขกฝั่งทนเนี่ยตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนพุทธมาตามพ่อแม่แต่ว่าพอเขาพาสวดบทนี้วันแรกที่โรงเรียนสมัยอยู่ม.1กลับสวดไปไม่เป็นไม่คุ้นเคยในคำพูดเหล่านี้เลยต่อให้คนที่เขาคุ้นเคยในคำพูดอย่างเพื่อนของข้าพเจ้าที่มาสอนบทสวดสั้นๆบทเนี้ยเขารู้คุ้นเคยได้ยินมาก่อนแต่บุคคลนั้นจะรู้หรือไม่ว่าที่ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยภควานี้พระผู้มีพระภาคนี้เป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธยังไงที่เราสวดอยู่ทุกวันท่านผู้ฟังเองไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งต้องมากกว่าแน่นอนที่เคยได้ยินคำว่าภควตาธรรมโมเนี่ยธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้แล้วเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมที่ประกาศไว้ดีแล้วยังไงตอนที่เรากราบนะท่านผู้ฟังกราบลงไปเนี่ยกราบเพื่อที่จะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปากก็พูดไปด้วยว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเราจะไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าหมู่ที่ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือภควโตสาวกสังโฆเนี่ยท่านปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนยังไงบางคนเนี่ยนะกราบเนี่ยนะหัวไม่ถึงพื้นด้วยซ้ำหรือบางคนกราบแบบมับเหมือนกับไก่จิกข้าวกินเนี่ยมันจกลงไปเนี่ยกราบแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าต่อให้คุณไปกราบที่ตักพระพุทธรูปไปนะตักพระประธานเนี่ยพระประธานที่วัดป่าดอนไหโศกนี่เขาเพิ่งมาปิดทองใหม่ๆแหมเหลืองอลามเลยต่อให้กราบบนตักของพระประธานอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่ามีความเข้าใจหรือเปล่าว่าสวากขาโตภควตาธัมโมเนี่ยเป็นสวากขาจะทำยังไงมีความเข้าใจหรือเปล่าว่าภควาเนี่ยเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างไรหรือต่อให้ไปกราบที่ตักพระสงฆ์เลยมีลูกศิษย์ข้าพเจ้าคนหนึ่งเวลามันกราบนี่นะแม้มันต้องเลื้อยเข้ามากราบบนตักเนี่ยต่อให้กราบบนตักเหมือนจะกอดกันเลยเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนยังไงรู้ไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังรู้ไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าเราได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดกันรู้ไม่ได้หรอกถ้าเพียงแต่การกระทำทางกายทางวาจาเ พราะสิ่งที่สําคัญท่านผู้ฟังในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือเรื่องของการปฏิบัติทางใจต่อให้เราอยู่ในยุคสมัยร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องพูดถึงพระพุทธรูปไม่ต้องพูดถึงพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้าเลยภควานี่แหละภควาต่อให้เราไปเกาะอยู่แทบหลังเท้าของพระพุทธเจ้างกอยู่3ครั้งเนี่ยจะรู้ไหมว่านี่คือพุทโธธัมโมสังโฆถ้าใจของเราไม่ถึงเราอาจจะเห็นร่องรอยของธรรมะร่องรอยของการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าร่องรอยของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อาจจะยังไม่รู้หรอกว่าที่ดีที่ชอบเป็นสุปฏิปันโนเนี่ยดียังไงที่กล่าวไว้ดีแล้วเป็นสวากขาโตเนี่ยมันดียังไงที่ว่าเป็นพุทโธพุทโธเนี่ยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอย่างไรมีคนเขาพูดท่านผู้ฟังเป็นปริภาชกที่ชื่อว่าปิโลติกะปริภาชกก็บอกว่าเขามีความมั่นใจเขามีเครื่องยืนยันว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะจริงๆนะก็มีเครื่องยืนยันว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้เนี่ยเป็นสวากขาตธรรมจริงๆนะก็มีเครื่องยืนยันว่าสงสาวกที่ปฏิบัติฟังตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติจริงๆนะดีด้วยก็บอกว่าเขามีเครื่องยืนยันอยู่4อย่างด้วยกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปิโลติกะปริภาชกได้กล่าวไว้กับพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าชานุโสณีพราหมณ์ท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้นำมาอ่านให้ฟังเมื่อวันก่อนชื่อพระสูตรชื่อว่าอุปมาด้วยรอยเท้าช้างหรือที่เรียกว่าจุลหัตถิปะโทปะมะสูตรอันนี้มาในมัชฌิมนิกายเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ329ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะไปอ่านถึงบทเพียรชนะก็สามารถไปดูตามได้หรือฟังรายการธรรมรับบรุณนี้ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังล่ะว่าที่ปริภาชกผู้นี้ก็มีเรื่องยืนยันในพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเรากราบพระอยู่ทุกวันทุกวันกราบ3ครั้งแต่กราบเนี่ยจะถึงพระพุทธเจ้าไหมจะถึงพระธรรมไหมจะถึงหมู่ผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีไหมอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งอิตาปิโรติกะปริภาชกเขามีความเข้าใจท่านผู้ฟังว่าเรื่องยืนยันในการที่จะรู้ถึงพุทโธธัมโมสังโฆว่าดีจริงๆเนี่ยของเขามีอยู่4อย่างด้วยกันซึ่งเรื่องนี้เขาได้เล่าให้ฟังไว้กับชานุโสณีพราหมณ์ตอนนั้นทั้งสองท่านนี้ก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีชานุโสณีพราหมณ์นี่เป็นผู้ที่มีความร่ำรวยท่านผู้ฟังเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีบารมีมากวันนั้นเขาก็ขึ้นรถที่ประดับด้วยเครื่องประดับสีขาวทุกอย่างเทียมด้วยลาก็เป็นสีขาวแต่ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชือกเป็นแส้มาลัยตัวเขาเองก็นุ่งห่มด้วยผ้าสีขาวเครื่องประดับต้มหูแหวนอะไรต่างๆก็สีขาวหมดคนรับใช้ที่ยืนอยู่ในรถก็สีขาวหมดอันนี้เป็นพิธีกรรมของเขาท่านผู้ฟังที่เขาจะขึ้นรถไปเพื่อที่จะทำพิธีกรรมในการบูชายันนี่แหละส่วนหนึ่งในการบูชายันก็มีการให้ทานไปด้วยแต่เขาก็มาเจอกับปิโลติกะปริภาชกนี้ก็จึงได้คุยกันปรารภถึงพระพุทธเจ้าซึ่งปิโลติกะปริภาชกนี้เขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้านะว่ามีความฉลาดชีพแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องยืนยัน4อย่างซึ่งปิโลติกะนั้นเปรียบเทียบไว้กับรอยเท้าช้างพระสูตรที่มีการเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปีที่แล้วนี่แหละชื่อพระสูตรนั้นคือมหาหัตถิปะโทปะมะสูตรคือรอยเท้าช้างพระสูตรใหญ่พระสูตรยาวซึ่งอันนั้นเป็นที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมเปรียบเทียบเอาไว้ทีนี้ในพระสูตรนี้คือพระสูตรที่เปรียบด้วยรอยเท้าช้างเหมือนกันเริ่มเรื่องมาจากปิโลติกะปริภาชกพระพุทธเจ้ามาขยายความให้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองปิโลติกะปริภาชกเขายกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าคนต่อช้างแต่พูดง่ายๆคือหมอช้างนั่นแหละนะ ที่เขาจะเข้าป่าเพื่อที่จะไปจับช้างป่ามาเพื่อที่จะมาฝึกเป็นช้างอาชาในสำหรับพระราชาเป็นต้นเนี่ยเขาเข้าไปในป่าที่มีช้างอยู่และได้เห็นรอยเท้าช้างก็จะรู้ละว่าอ๋อช้างตัวนี้ใหญ่หรือเล็กอย่างไรอย่างไรเห็นรอยเท้าช้างแบบนี้แล้วก็จะมีความมั่นใจว่าช้างนี้ตัวใหญ่แน่อุปมาอุปไมยนี้เขาเปรียบเทียบถึงเครื่องหมาย4อย่างนี้ที่เป็นเครื่องหมายคือเปรียบเหมือนกับรอยเท้าคือยังไม่ได้เห็นตัวช้างหรอกแต่แค่เห็นรอยตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าช้างนี้ตัวใหญ่แน่เขาเปรียบเทียบกับ4อย่างนี้ในที่จะบอกต่อไปเนี้ยว่าถ้าเห็น4อย่างนี้รู้ชัดเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นพุทโธแน่นอนไม่ใช่พุทโธธรรมดาเป็นสัมมาสัมพุทโธแน่นอนจะรู้ชัดเลยว่าพระธรรมนี่ประกาศไว้ดีแล้วจะรู้ชัดเลยว่าผู้ที่ฟังคำสอนนี่ก็ปฏิบัติดีด้วยก็จะมีเครื่องยืนยันอย่างนี้เครื่องยืนยันของเขาใน4อย่างนั้นก็เป็นนัยยะเดียวกันท่านผู้ฟังคือแบ่งคนเป็น4วรรณะใน3วรรณะแรกก็คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์แล้วก็พวกข้าราชบดีทั้งหลายที่ต่างมีความรู้เรียนความรู้ความสามารถมาสูงมีปัญญาคมกล้ามีการโต้บาทะอย่างเชี่ยวชาญสามารถจะทำลายความเห็นของคนอื่นได้ด้วยการแต่งคำถามมาพูดง่ายๆคือมีไข้กลแห่งคำถามตั้งปัญหาลี้ลับมาเพื่อที่จะชงมาถามพระพุทธเจ้าแต่พอบุคคลเหล่านี้รวมถึงอีกวรรณะหนึ่งด้วยคือพวกสมณะเป็นพวกที่4แต่พอบุคคลเหล่านี้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เห็นปลุกใจให้มีความอาหารร่าเริงแน่นอนแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาพอแผ่เมตตาไปยังบุคคลพวกนี้บุคคลพวกนี้เขาพอแลมองดูพระพุทธเจ้าจิตใจก็น้อมมาในทางเมตตาและนี่เป็นเทคนิคที่เราสามารถใช้ได้นะท่านผู้ฟังสมมติว่าใครจะมาหาเราหรือเราจะไปติดต่อกับใครแต่เราแผ่เมตตาไปก่อนเนี่ยเวลาคนเขาเห็นเรามองเรามาเนี่ยเขาก็จะแลดูมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำอย่างนั้นทำให้บุคคลพวกนี้ที่ตั้งท่าจะมาโต้กันด้วยวาทะจะมาคว่ำหักล้างให้ได้พอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตน้อมมาในทางเมตตาพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงในธรรมแต่ปัญหาอะไรไม่ได้ถามต่างพากันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นสมณะเนี่ยที่บวชมาในทางคำสอนอื่นๆเนี่ยก็ต่างบวชใหม่ขออยู่ประพฤติพรหมจรรย์กับพระพุทธเจ้าและไม่ใช่แค่นั้นปฏิบัติดีแล้วก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ด้วยบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วมาเป็นสักขีพยานในการรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยนี่คือเรื่องที่ปิโลติกะปริภาชกเขามาบอกเล่าให้ชานุโสณีพราหมณ์ฟังที่น่าสังเกตในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังก็คือว่าทำไมปิโลติกะปริภาชกเนี่ยมีเรื่องยืนยันอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าเห็นรอยแล้วเนี่ยทำไมตัวเองถึงไม่ออกบวชเหมือนอย่างเรื่องยืนยันที่ตัวเองได้เห็นคือเหล่าสมณะที่เขามาฟังธรรมได้ออกบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงทำไมปิโลติกะปริภาชกนั้นไม่ได้ออกบวชอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าดูเนื้อหาจากพระสูตรเนี่ยก็พอจะอนุมานได้แหละว่าก็เห็นแต่รอยเฉยๆยังไม่เห็นตัวช้างแต่คือได้แต่อ้างอิงในเรื่องที่คุณก็เป็นแต่ตัวเองนั้นยังไม่ได้เห็นไม่ได้ลิ้มรสของธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกสอนก็จึงยังไม่ได้มีศรัทธาถึงขนาดนั้นยังไม่ได้ออกบวชซึ่งเรื่องนี้พอชานุโสณีพราหมณ์ก็ได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็ลงจากรถเลยท่านผู้ฟังแต่พิธุกงพิธีกรรมอะไรไว้ก่อนละลงจากรถแล้วก็กล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างเงี้ย3รอบที่เรากล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตในตัวหวังก่อนการที่เราจะทำกิจกรรมอะไรในทางพุทธศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยการกล่าวคำนี้มีความหมายในตัวหวังมีความหมายที่ลึกซึ้งมากว่าภะคะวาเนี่ยภะคะวาองค์ไหนองค์นั้นละองค์นั้นน่ะองค์ไหนองค์ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละแล้วภะคะวาองค์ไหนองค์ที่แสดงธรรมชนิดที่เป็นสวากขาตธรรมนั่นแหละภะคะวาองค์ไหนองค์ไหนองค์ที่มีหมู่ที่ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติดีนั่นแหละนะโมตัสสะ3ครั้งเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ ที่ชานุโสนีพราหมณ์เขาลงจากรถแล้วหันหน้าไปทางที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็คือทางวิหารเชตวันนั่นแหละกล่าวนโมขึ้น3ครั้งแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นเป็นพุทธานุสตินะท่านผู้ฟังเป็นพุทธานุสติที่จะได้ทําการพูดคุยสักกะชาหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระพุทธเจ้าและในสมัยต่อมาท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าชานุโสนีพราหมณ์เนี่ยก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าในสมัยต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ปิโลติกาปริพาโชคเนี้ยได้อุปมาประไมไว้เหมือนกับรอยเท้าช้างพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ปิโลติกาบอกไว้เล่าไว้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราดูทําความเข้าใจในเรื่องของอุปมาประไมเนี่ยเราจะพบว่าปิโลติกาเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัวช้างเห็นรอยเท้าแล้วก็มั่นใจแต่ยังไม่เห็นตัวแล้วก็อุปมาอุปไมยที่เขายกเปรียบเทียบในเชิงธรรมะนั้นก็ไม่เหมือนกันด้วยพระพุทธเจ้าขยายความในเรื่องนี้ท่านฟังว่าเห็นรอยเท้าเนี่ยคุณยังมั่นใจไม่ได้หรอกว่านี้เป็นช้างตัวใหญ่จริงๆเพราะว่าช้างที่ตัวไม่ใหญ่เช่นช้างตัวเมียเรียกว่าช้างพังช้างตัวเมียที่ตัวจริงๆมันไม่ได้ใหญ่ละแต่ว่ารอยเท้ามันใหญ่ก็มีเช่นช้างตัวเมียที่ตั้งท้องรอยเท้าบางทีมันบานออกแบะออกแต่มันไม่ยาวอันนี้ก็เป็นช้างพังประเภทหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูที่รอยเท้าอย่างเดียวจะต้องดูที่รอยสีตัวด้วยแต่ว่ารอยสีตัวของช้างเนี่ยมันอยู่สูงไหมแต่ถึงแม้จะดูที่รอยเท้าว่าทั้งใหญ่และยาวด้วยถึงแม้จะดูที่รอยสีตัวมันอยู่ในที่สูงด้วยเนี่ยมันก็จะมีช้างตัวเมียที่ไม่ได้ตัวใหญ่อย่างนั้นแต่ว่ามีรอยเท้าใหญ่แล้วก็มีเขี้ยวคือปกติช้างตัวเมียเนี่ยจะไม่มีงาแต่ว่าเขี้ยวของมันเนี่ยจะมีอยู่คือยื่นออกมานิดนึงเขาเรียกว่าขนายขนายคืองาของช้างตัวเมียที่เป็นเหมือนเขี้ยวเนี่ยมันจะมีช้างตัวเมียประเภทหนึ่งช้างพังประเภทหนึ่งที่มีขนายคือเขี้ยวของมันเนี่ยขึ้นไปสูงทำให้บางทีรอยสีของมันอยู่ในที่สูงดูเหมือนสูงแต่จริงๆตัวไม่ได้ใหญ่เท่าช้างมหานาคช้างมหานาคนี่คือช้างตัวผู้พันใหญ่ที่นายพรานช้างนี่เขาต้องการไปหาคือไม่ได้ดูที่แค่รอยเท้าอย่างเดียวยังจะต้องดูที่รอยสีตัวด้วยแต่ดูทั้งรอยเท้ารอยสีตัวมันก็ยังไม่พอคือรอยสีตัวเนี่ยคือเอาตัวไปสีใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นช้างตัวเมียเขี้ยวของมันเนี่ยมันจะเป็นทู่ๆมันเป็นสีเข้าไปเนี่ยมันจะดูเหมือนกับรอยสีตัวแต่ด้วยความที่เขี้ยวมันทู่แล้วงอนขึ้นไปเนี่ยแล้วไปสีกับต้นไม้อะไรพวกนี้มันไม่ดูเหมือนกับรอยสีตัวเพราะความที่เขี้ยวมันทู่แต่ทีนี้ดูที่รอยสีตัวก็ยังไม่พอก็ต้องดูที่รอยแซะงาด้วยซึ่งงาเนี่ยก็คือมีความแหลมคมเพราะฉะนั้นรอยของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับรอยสีตัวคือบางทีช้างตัวเมียมีขนายคือเขี้ยวของมันมนเนี่ยไม่ได้แหลมทำให้ดูเหมือนกับรอยสีตัวแต่ถ้าเป็นงาจริงๆแต่แหลมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรอยอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะมีช้างตัวเมียอีกประเภทหนึ่งท่านผู้ฟังที่มันมีเขี้ยวออกมายาวแต่เป็นช้างตัวเมียที่มีเขี้ยวเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆแต่มีอยู่ที่เขี้ยวมันแหลมเหมือนกับงาแต่ไม่ได้ยาวถึงขนาดช้างตัวผู้แต่มีส่วนที่แหลมอยู่ทำให้ดูเหมือนกับรอยแซะงาได้แต่คนที่เป็นนายพรานช้างควานช้างเนี่ยเขาดูรอยพวกนี้แล้วเขาเห็นละก็เดินตามไปแต่ว่ายังไม่ถึงความลงใจมั่นใจหรอกว่านี้เป็นช้างที่ต้องการเป็นช้างตัวใหญ่จริงๆจนกว่าจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นตัวมันถึงจะถึงความลงใจได้ว่าอ่านี่คือช้างที่หาจริงๆเป็นช้างมหานาคตัวผู้ที่กำลังหาอยู่อุปมาอุปไมยตรงนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบอยู่ถึง3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นป่าในการที่เข้าป่าไปควานช้างต้องการช้างเข้าป่าไปอย่างที่2คือรอยเท้ารอยสีตัวแล้วก็รอยแซะงาแล้วส่วนที่3ก็คือตัวช้างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบป่าในที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเนี่ยเปรียบเหมือนกับเรื่องของศีลท่านผู้ฟังเรื่องของศีลและศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการประพฤติพรหมจรรย์ ในสมัยนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังนะไม่ใช่มีแต่ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ก็ยังมีของคําสอนแบบอื่นๆพูดง่ายๆคือมีหลายศาสนาในสมัยนั้นศาสนานั้นก็มีศาสนานี้ศาสนานั้นก็มีซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนที่ประกาศศาสนาอยู่ในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยหลายๆท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของศีลนะมีศีลอยู่แต่พวกบุคคลเหล่านี้การกําหนดบทเพียรชนะอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่เรื่องของศีลนั้นก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูที่ศีลอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกได้ชัดเจนหรอกว่าอ๋อนี่คือภควาอันนี้คือพระผู้มีพระภาคหรือว่านี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าดูเรื่องศีลอย่างเดียวอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นร่องรอยได้อยู่เหมือนกับว่าในป่าแห่งนี้ต้องมีช้างอยู่แน่ละแต่ยังไม่เห็นรอยมันอ่ะยังไม่ได้เห็นตัวมันด้วยแต่มันต้องอยู่ในนี้เช่นเดียวกันว่าเราดูหมู่คนผู้ที่เขามีศีลเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นมาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ในหมู่คนพวกนี้ผู้นี้จะต้องมีศีลทั้งหมดเป็นลักษณะนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีการแสดงธรรมมีบุคคลได้ฟังธรรมแล้วมีศรัทธาออกบวชเมื่อออกบวชแล้วก็รักษาศีลศีลที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาในพระสูตรนี้พูดถึงเรื่องเฉพาะจุลศีลเท่านั้นจุลศีลก็คือศีลที่เกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติของตัวเองเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ลักษณะของศีล8แต่ไม่ได้กล่าวถึงศีลที่ละเอียดขึ้นไปเช่นมัชฌิมศีลหรือมหาศีลซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอาไว้นั่นคือพูดสั้นๆโดยทั่วไปแล้วศีลที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเช่นความเป็นอยู่ที่ละเอียดมากขึ้นพูดถึงเรื่องของการไม่ทําเดรัจฉานวิชาอันนี้ก็จะมีมาในพระสูตรอื่นๆแต่ว่าในที่นี้พูดแค่จุลศีลอันเป็นเบื้องต้นเฉยๆนอกจากการมีศีลแล้วก็ยังอยู่ด้วยความสันโดษเรื่องความสันโดษนี้ก็มีนักบวชอยู่หลายๆศาสนาในสมัยนั้นที่มีความสันโดษอยู่เหมือนกันซึ่งบุคคลที่มีความสันโดษอาจจะไม่ใช่นักบวชในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะเป็นนักบวชที่ในทางคําสอนอื่นๆแต่ว่าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความสันโดษแน่แต่ตรงนี้จะเป็นเครื่องที่ดูได้ระดับหนึ่งเปรียบเสมือนกับป่ายังมีเรื่องของการสำรวมอินทรีย์การมีสติสัมปชัญญะอยู่เสนาสนะอันสงัดพยายามที่จะละนิวรณ์ในพวกนี้เปรียบเหมือนกับป่าที่เป็นที่อยู่ของช้างก็คือเรื่องของศีลและศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิในตัมบูฟังยังไม่ใช่สมาธินะแต่มันเป็นข้อปฏิบัติเป็นอุปนิสัยที่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีแล้วเนี่ยจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่เรื่องทางกายทางวาจาละมันจะลึกเข้าไปค่อยๆซึมลึกเข้าไปถึงในใจนั่นก็คือเรื่องความสันโดษการสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคฟังธรรมอยู่เนืองนิดเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะพวกนี้เป็นศีลลักษณะที่เป็นใบเพื่อสมาธิอันนี้คือส่วนที่1ที่เปรียบเทียบเหมือนกับป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างตัวใหญ่แต่ว่ายังไม่เห็นช้างนะยังไม่เห็นรอยเท้าช้างด้วยซ้ำส่วนที่2นั้นก็คือรอยเท้าช้างเข้าไปในป่าแล้วลึกพอสมควรแล้วแล้วก็เห็นรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างรอยสีตัวแล้วก็รอยแซะงาแต่เป็นความลึกซึ้งมาเรื่อยๆนั่นก็คือเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ซึ่งฌาน1 2 3 4นั่นก็คือสมาธินั่นเองท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะดูระบุได้แล้วว่าอ๋อเรื่องของสมาธินี้เป็นคุณวิเศษชนิดที่เหนือมนุษย์ขึ้นมาเหนือคนทั่วไปเขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมอุตรินี่หมายถึงเหนือมนุษย์นี่ก็คือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เหนือของมนุษย์ทั่วไปเขาก็เรียกว่าอุตริมนุสธรรมสมาธินี่แหละท่านผู้ฟังฌานสมาธิพวกนี้เป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่คนทั่วไปเขาจะทํากันได้แต่บุคคลที่มีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับช้างก็ต้องอยู่ในป่าแบบเนี้ยในที่นี้การที่มันเดินไปนั่นนี่โน่นเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยเอาไว้ซึ่งรอยตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสมาธินั่นเองก็หมายความว่าคนที่ได้สมาธิเนี่ยก็ยังไม่ถึงความแน่ใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆยังไม่ถึงความแน่ใจหรอกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้เนี่ย มันดีจริงๆยังไม่ถึงความแน่ใจหรอกว่าผู้ที่ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติได้ดีจริงๆแต่ว่าเห็นร่องรอยเฉยๆเห็นร่องรอยจากสมาธิที่ตัวเองได้นี่คืออุปมาอุปไมยอันที่2ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิและในส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัญญาในเรื่องวิชา3ก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณในการที่จะรู้ในเรื่องของอดีตจุตูปปาตญาณในการที่จะรู้ถึงการบังเกิดขึ้นในอนาคตว่าตายแล้วจะไปไหนไปไหนแล้วก็อันที่3คืออาสวัคคายานคือความรู้ในการที่จะทําอาสวะให้สิ้น3อย่างนี้เรียกว่าวิชา3โดยเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องอันที่3ท่านผู้ฟังคือเรื่องของอาสวัคคายานเนี่ยถึงแม้ญาณที่จะทําอาสวะให้สิ้นเกิดแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่ถึงความแน่ใจพระพุทธเจ้าใช้บทเพียรชนะที่คมมากตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่ายังไม่ถึงหรอกความแน่ใจเนี่ยแต่กําลังจะถึงแต่ซึ่งบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยถ้าอาสวัคคายานเกิดแล้วก็เป็นพระอรหันต์แน่ละแต่ยังจุดที่อาสวัคคายานเกิดแล้วรู้แล้วว่าอาสวะจะสิ้นเนี่ยกับจุดที่อาสวะสิ้นไปหมดไปเนี่ยจะมีความห่างกันอยู่ก็เหมือนกับว่าเราเห็นรอยของช้างนี่แหละเห็นรอยเท้าแล้วเห็นรอยสีตัวแล้วเห็นรอยแทะงาแล้วแหมแต่มันใกล้แล้วนะจนสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวเห็นอยู่แต่ไกลๆอะไรไหวๆตรงนั้นยังไม่แน่ใจเห็นแต่รอยมันจนกระทั่งเข้าไปดูใกล้ๆให้มันชัดเจนชัดเจนนี่แหละถึงจะเห็นจริงๆโอ้นี่คือช้างตัวที่ว่านั่นคือส่วนที่3ท่านผู้ฟังที่มาในพระสูตรนี้ก็คือการที่หมดจดสิ้นจากอาสวะเลยคือนิพพานเลยนี่แหละนิพพานแล้วเลยเนี่ยก็คือเห็นตัวช้างแจ่มแจ้งว่าโอ้นี่คือช้างที่ตามหาเมื่อเห็นช้างแล้วก็มีความมั่นใจแล้วว่าโอ้ไอ้ป่าที่เราพูดถึงเข้ามาเนี่ยแม่ใช่ละเป็นป่าที่ถูกต้องรอยเท้าที่เราเห็นนี่แม่เป็นรอยเท้าที่ถูกต้องรอยสีตัวรอยแทะงาเท่านั้นถูกต้องหมดจนกระทั่งมาเห็นตัวช้างเปรียบเหมือนกับการได้ฟังธรรมะเอ๊ะเราฟังธรรมะนี่ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะหรือใครมาพูดบิดเบือนเอาไว้อาจจะบิดเบือนก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาลองทําดูปฏิบัติดูเฮ้ยมันมีศีลแฮะมีการสํารวมมีสติสัมปชัญญะมีการละนิวรณ์นี่ค่อนข้างจะมาถูกทางอยู่ในป่านี้แน่นอนอยู่ในที่นี่แน่นอนแต่ทําต่อมาได้สมาธิชนิดที่แบบสงบลึกอยู่ในภายในนั่นก็เริ่มเห็นรอยเท้าละมาถูกทางละเอ๊ะแต่ยังใช่หรือเปล่าในสมาธิแบบนี้เพราะว่าสมาธิแบบอื่นมันก็มีแต่ที่คำสอนอาจจะยังไม่ได้ไปถึงนิพพานได้จนกระทั่งปฏิบัติมาจนมีปัญญาเกิดในขั้นอาสวะขยายานจนถึงอาสวะหลุดหมดจบนั่นแหละท่านผู้ฟังถึงมีความมั่นใจว่าโอ้นี่ละคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นสวากขาตธรรมจริงๆภควตาธรรมโมเนี่ยเป็นสวากขาโตจริงๆจะรู้ชัดเลยท่านผู้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่เราบอกว่าภควาเนี่ยเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธจริงๆเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจริงๆเราจะรู้ชัดเลยท่านผู้ฟังว่าบุคคลที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมู่นี้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนจริงๆกราบ3ครั้งในตำบลฟังมันจะกราบราบเลยราบไปเลยกราบนี่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนกราบนี่เข้าใจเลยว่าพุทโธเป็นอย่างนี้อย่างนี้ธัมโมและสังโฆเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอยู่ในใจของผู้ที่กราบนั้นนั่นเองตำบลฟังที่ฟังเรื่องราวอุปมาด้วยรอยเท้าช้างเนี่ยเวลากราบพระ3ครั้งกราบให้มันถึงธรรมบังโดยตามร่องรอยนี้ไปร่องรอยนี้ยังมีอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงแต่ถ้าเราตามร่องรอยนี้ไปมันถึงแน่นอนเรามาถูกป่าไหมมีศีลไหมมีการสำรวมอินทรีย์มีความสันโดษมีการฟังธรรมอยู่หรือไม่เอามาถูกป่าละเอาเรามีการปฏิบัติสมาธิหรือเปล่ามาถูกทางที่จะเห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าตามทางของเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านก็เดินตามทางนี้แหละเราเดินตามทางนี้ไปท่านผู้ฟังกราบพระแต่ละครั้งให้ใจเรามีพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจเรามีศีลสมาธิปัญญา ราจะสามารถที่จะถึงความแน่ใจเลยตั้งแต่ฟังกราบแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่สักว่าเป็นพิธีกรรมที่เขาพาทำก็ทำกันเหมือนข้าพเจ้าสมัยเด็กๆไม่รู้เรื่องไปโรงเรียนวันแรกอรหังสัมมาสัมพุทโธอะไรก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้มาทำความเข้าใจพระสูตรนี้แล้วเรารู้ทิศทางที่ไปละให้ไปดีตั้งแต่ฟังให้ไปดีให้ปฏิบัติดีตั้งแต่ฟังเราสามารถที่จะนำพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่พระพุทธรูปที่อยู่ตามวัดตามวาไม่ใช่คัมภีร์ที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกหรือไม่ใช่บุคคลที่โกนผมห่มเหลืองแต่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆที่เกิดขึ้นในใจของเราจากการที่เราปฏิบัติดีนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนนาอิโศกสุรินทร์